مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح. مجاہد کی ٹریننگ ذکر کی گئی، دس صفات سے. ملک کی اصلاح ذکر کی گئی چار قوانین سے. اس کے بعد دعوی قتال ذکر کی گئی، آداب قتال کے ساتھ لڑنا ہے اس کے ساتھ، فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم سے، جو مد مقابل ہو. ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرو گے. اس کے بعد دفع وہم اللہ رب العزت نے کر دیے کہ رخون بہانا تو اچھی بات نہیں ہے. جواب والفتنۃ اشد من القتل، مسجد حرام میں اگر کافروں سے واسطہ پڑے کیا کریں گے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، آپ نے اقدام نہیں کرنا ہے، دفاع کرنی ہے. وقاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اس آیت میں اللہ رب العزت اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ قتال کب تک جاری رہے گی. جہاد کا، قتال کا علم کیا ہوگا، اختتام کیا ہوگا، کب تک یہ قتال جو ہے کرتی رہے گی، جاری رہے گی. تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہاد یہ شرک کے خاتمے تک جاری رہے گی. کس کے خاتمے تک؟ شرک کے خاتمے، شرک اور کفر کے خاتمے تک جہاد جاری رہے گی. ملک کی آزادی تک جہاد جاری نہیں رہے گی. کچھ حضرات کہا کرتے ہیں کشمیر کی آزادی تک جہاد جاری رہے گی. اللہ کے بندو، قرآن نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ جہاد جو ہے یہ کشمیر کی آزادی تک ہے. کشمیر آزاد ہوا تو اس کے بعد لینا بند. یا افغانستان کی آزادی تک جو ہے جہاد جاری رہے گی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاد کفر و شرک کے اختتام پہ ختم پذیر ہوگی. اس کا اختتام کب ہوگا؟ جب روئی زمین جو ہے کفر اور شرک کی نجاست سے جو ہے پاک اور صاف ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں جہاد شرک کے اختتام تک جاری رہے گی، جس طرح آیت میں ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. وَقَاتِلُوا، لو ان کافروں کے ساتھ جنگ کرو، ان کافروں کے ساتھ. حَتَّى، یہاں تک. لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ نہ رہے شرک. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین خاص اللہ کے لیے. فَإِنْ انْتَهَوْا، پس اگر باز آ جائے یہ لوگ کفر سے، عدوانا، تو نہیں ہے سزا زیادتی کی. الا علی الظالمین، مگر صرف ظالموں پہ. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاد، قتال، شرک اور کفر کے اختتام تک جاری رہے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روئی زمین سے شرک اور کفر کا خاتمہ ممکن ہے؟ سوال تو یہ ہے، کیا روئی زمین سے شرک اور کفر کا خاتمہ ممکن ہے؟ نہیں. کیوں؟ جواب یہ ہے کہ کفر اور شرک کا جو سبب ہے، جو وجہ ہے بنیادی، وہ کون ہے؟ شیطان. کون ہے؟ شیطان. وہ تو ختم تھا، قیامت ہی نہیں ہوگا. اس نے تو اللہ سے مہلت مانگی ہے، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، انذرنی الی یوم الوقت المعلوم. اللہ سے مہلت مانگی ہے تا قیامت، اے اللہ مجھے حیات رکھو، مجھے مہلت دو. تو کفر و شرک کی تلقین دعوت دینے والا کون؟ شیطان. صحیح نساء میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وَلَوَزِلَّنَّهُمْ، لوگوں کو گمراہ کروں گا. فَلْيَبَتِّكُنَّ اَذَانَ الْأَنْعَامِ، غیر اللہ کے نام پہ جو ہے یہ کیا کریں گے، جو جانور ہے ان کے کان کاٹیں گے، نظر کریں گے غیر اللہ کے نام پہ ان جانوروں کا. اسی طرح اور شرکیات جگہ بجگہ قرآن میں وہ جو فرما کبھی فرماتے ہیں، لَأَحْتَنِ كَنَّا هُو وَزُرِيَتَهُ، اس آدم کی علیہ السلام و السلام اور ان کی ذریت کی میں جو بے خودی کروں گا. جگہ بجگہ تو یہ ہے قرآن. کبھی اللہ فرماتے ہیں شیطان کی بات مت مانو. جتنی بھی شرک ہے کفر ہے، یہ تو شیطان کے وسوسے پہ ہے. اسی لیے تو شیطان کہتا ہے اشرک تمونی من قبل، انی کفرت بما اشرک تمونی من قبل. سورۃ ابراہیم 22 نمبر آیت میں کہ آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا، میں اس سے انکار کرتا ہوں. تو شیطان کو تو کسی نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہے. ہاں جتنی شرک ہوتی ہے یہ سب شیطان کے کہنے پہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت تو آیت کے اندر فرما رہے ہیں جہاد تب تک لڑو گے کافروں سے جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو، کفر جو ہے وہ ختم نہ ہو تب تک لڑو گے. تو کفر اور شرک کا جو سبب ہے، بنیادی ذریعہ وجہ، وہ شیطان ہے، وہ تو تا قیامت ہے. تو جب سبب موجود ہوگی تو کفر اور شرک کا تو خاتمہ ناممکن ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نبی علیہ السلام فرماتے الجہاد مازن الی یوم القیامہ، جہاد تا قیامت جو ہے جاری رہے گی. نہ کسی عادل بادشاہ کی عدالت اس کو ختم کر سکتی ہے اور نہ کسی ظالم بادشاہ کی ظلم اس کو ختم کر سکتی ہے. جو کفر اور شرک کا سبب موجود ہے تا قیامت، تو اسی لیے مسلمانوں کو حکم ہے کیا؟ کہ تا قیامت لڑو گے کافروں کے ساتھ. الجہاد مازن الی یوم القیامہ، جہاد تا قیامت جاری رہے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے گی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور لو ان کافروں سے جہاد کرو، جنگ کرو ان کافروں سے، یہاں تک کہ نہ رہے الفتنہ شرک کفر. سراج المنیر والے ایک معنی دوسری کرتے ہیں، سراج المنیر تفسیر کا نام ہے، وہ معنی کرتے ہیں فتنہ کے معنی کرتے ہیں مومن کا کمزور بنانا، مومن کا بے بس بنانا. کہ میں مومن کی کمزوری بے بسی جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک کافروں سے آپ کو لڑنا ہوگا. جب کافر مغلوب ہو جائے، کافر کمزور ہو جائے، کافروں کی عزت جو ہے ذلت میں جو ہے بدل جائے، اور مسلمانوں کی ذلت اور کمزوری یا عزت اور طاقت میں بدل جائے، اس وقت تک لڑو گے. جس طرح قرآن میں حکم ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 29 میں حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ أَن يَدِمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ، تب تک لڑو گے ان کافروں کے ساتھ کہ یہ جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائے. وہم صاغرون اسی حال میں آپ کو جزیہ دو کہ یہ ذلیل اور رسوا ہو. اب جہاد میں تو عزت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا عزت الا بالجہاد, مسلمان اور اسلام کی عزت نہیں ہے الا بالجہاد مگر جہاد کے کرنے سے. اس امت نے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بعد منظم جہاد کرنی جو ہے چھوڑ دی ہے. ہر صدی دوسری صدی سے اب تر پوزیشن پہ مسلمان جا رہا ہے, جہاد ہو رہی ہے جگہ بجگہ, مگر منظم جہاد کے ایک مسلمان لیڈر, ان کی فوج کافروں سے کہے یا مسلمان یا ٹیکس یا حملے کے لیے تیاری. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد نہیں ہوئی ہے کام. تو اللہ رب العزت فرماتے وقع کافروں نے یہ نہج استعمال کیا ہے, جو مسلمانوں کے کام تھا یہ وہ کر رہے ہیں. عراق, اس کے بعد افغانستان, یہ جگہ بجگہ یہ چیزیں وہ جو ہے ٹارگٹ کر رہے, ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ. اصل مقصد جو ہے ان لوگوں کا کیا ہے, سعودی عرب کو مکمل کنٹرول کرنا, کیونکہ وہ مسلمانوں کی کیا ہے مرکز ہے, تمام زمین کے مسلمانوں کا وہاں سے ہم اکٹھے ہوں گے. ہماری اجتماعیت کی مقام وہ ہے, میں آپ کو مشتبہ نہیں کر سکتا پوری دنیا کو, ایک مقام ہے جو مرکز بنا ہے ابراہیم علیہ السلام, وہ اجتماعیت کی جگہ ہے. ان لوگوں کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یار وہ قرآن کی ادب نہیں کرتے, کبھی کرتے کہتے وہ بد اخلاق لوگ ہیں, کبھی کہتے ہیں یار وہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں, اولیاء کی احترام نہیں کرتے, قبور کی احترام نہیں کرتے, پیغمبر علیہ السلام کی روزے کی بے ادبی کرتے, حرم شریف کی بے ادبی کرتے, یہ سارے پروپیگنڈے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگوں کو ان سے بدزن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جب بچوں سے باپ, باپ سے بچوں کو بدزن کیا جاتا ہے, اس گھر میں اتفاق اور اتحاد کبھی نہیں آ سکتا, اور وہ باپ قابل اجتماع اور قابل مرکز نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل مقام یہ ہے, اس کو قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ نہ رہے الفتنہ شرک یا الفتنہ کافروں کا زور, کافروں کی طاقت, کافروں کا غلبہ, ویکون الدین للہ, اور ہو جائے دین خاص اللہ کے لیے. دین کے تمام کام, سجدہ, رکوع, قیام, نظر و نیاز, قربانی, طواف, دین کے سارے کام تنے تنہا ایک مولا کائنات کے لیے ہو جائے, ایک رب العزت کے لیے ہو جائے, جہاد اس وقت تک جاری رہے. آگے اللہ رب العزت فرمائے فَإِنِ انْتَهَوْا, پس اگر باز آئیے لوگ کفر سے شرک سے, تو ان کا حکم آگے گزر گیا کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ. سمجھ آئے؟ اللہ معاف کرنے والا. آگے حکم کیا ہے فلا عدوان الا علی الظالمین, نہیں ہے سزا زیادتی کی الا علی الظالمین مگر صرف ظالموں پہ. ظالم سے مراد وہ لوگ جو سمجھ کر, جو مغلوب ہو کر قرآن اور اسلام کی حقانیت جان کر بھی اپنی ضد اور اپنی کفر پہ ڈٹے رہے, مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور مشکلات پہنچاتے رہے, مت مقابل میں ان سے لڑتے رہے, تو ان کو جو ہے کیا کرو, جنہوں نے معافی مانگی کفر سے وہ آپ کے بھائی بن گئے, جنہوں نے معافی نہیں مانگی ان کو سزا دو. کیا کرو؟ سزا دو. اس معنی کی طرف ذرا آپ توجہ کریں. معنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فلا عدوان الا علی الظالمین, نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پہ. کیا معنی کرتے ہیں؟ نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پہ. تو کیا مطلب؟ ظالموں کے ساتھ زیادتی جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ظالموں کے ساتھ زیادتی جائز ہے. اسلام تو کسی سے زیادتی کا حکم نہیں دے رہا. ظالموں کو ظلم کا سزا ملے گا, زیادتی کی سزا ان کو ملا کرے گی. یہ نہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ زیادتی کریں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ظالم سے ظالم کو ظلم اور زیادتی کی سزا دی جائے گی. یہ نہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کریں، زیادتی کا اعتراف کریں، پھر آپ اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو کچھ لوگ کہا کرتے ہیں فلاح ادوان اللہ ظالمین، نہیں یہ زیادتی مگر ظالموں پہ. اچھا صرف ظالموں کے ساتھ زیادتی دی کہ تمہاری کیا ہے؟ ادوان فعل ہے، مراد اس سے سزائی فعل مراد ہے، جزائی فعل مراد ہے، جو کیا ہے؟ سزا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلاح ادوان نہیں یہ سزا زیادتی کی الا علی الظالمین، مگر صرف ظالموں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشعر الحرام بالشعر الحرام والحرمات قصاص. اس آیت میں اللہ رب العزت دفع وہم فرما رہے ہیں، شیطان وہم ڈالتا ہے. پہلے تو کہا خون بہانا ٹوٹ نہیں، اس کے بعد کہا مسجد حرام میں سامنا ہوا کیا کرو گے. یہاں پر اللہ رب العزت شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتے ہیں، کیا کہ اگر اشہر الحرم کے اندر جو چار مہینے ہیں جن میں لڑنا جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے. اگر ان میں کافروں سے لڑائی چڑھ گئی تو کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقدام آپ نے نہیں کرنا ہے، دفاع آپ نے کرنی ہے. سمجھ آئی؟ پہلا پہل انکنا کی تعظیم ذکر کی گئی، آداب امکنا جگہوں کی، جو مسجد حرام وغیرہ ہے ان کی ادب. ابھی جو ہے ادب اللہ رب العزت ذکر کرے ازمینا کی، کس کی؟ زمانے کی. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ادب تھی امکنا کی، ابھی جو ہے کیا ہے؟ ازمینا کی. اشرام الحرام چار مہینے جو حرمت کے ہیں کون کون سے؟ محرم، دوسرا رجب، تیسرا ذی قعدہ، اور چوتھا مہینہ ذی الحجہ. پہلا مہینہ محرم، دوسرا رجب، تیسرا مہینہ ذی قعدہ، اور چوتھا مہینہ ذی الحجہ. سمجھ آ رہی؟ یہ چار مہینے کیا؟ یہ حرمت کے مہینے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس میں لڑائی جو ہے یہ حرام کر دی گئی، اس میں لڑنا جو ہے کیا ہے؟ یہ حرام ہے، نہیں لڑو گے کافروں کے ساتھ. جی ہاں، اگر انہوں نے اقدام کیا تم دفاع کر سکتے ہو، ان مہینوں میں کافروں پہ تم اقدام نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اشعار الحرام بشعار الحرام، حرمت کے مہینے، حرام عزت، حرمت عزت کو کہا جاتا ہے. اشعار الحرام عزت کے مہینے، بشار الحرام حرمت عزت کے مہینے کے مقابلے میں. اشعار الحرام عزت کے مہینے، بشار الحرام عزت کے مہینوں کے مقابلے میں ہے، کے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص، اور عزت بدلے کی ہے، اور عزت بدلے کی ہے. فمن اعتدى علیکم، تو جس کسی نے زیادتی کی علیکم آپ پہ، تو زیادتی کرو علیہ اس پہ، بمثل ما اس جیسی اعتدا علیکم کہ زیادتی کی ہے علیکم آپ پہ. یہ کیا مطلب؟ وہی مطلب ہے کہ آپ اس کو اس زیادتی کا سزا دیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اور جانو ان اللہ کی یقیناً اللہ مان متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے مدد میں امداد میں. اللہ رب العزت فرماتے الشہر الحرام بشہر الحرام, عزت کے مہینے بدلے کے ہیں عزت کے مہینوں کے, آپ پہ بھی ان مہینوں کی عزت جو ہے وہ کیا ہے لازم ہے, ان کافروں پہ بھی ان مہینوں کی عزت جو ہے وہ کیا ہے لازم ہے. اگر ان لوگوں نے ان کافروں نے ان عزت کے مہینوں کی تعظیم اور احترام کر ڈالی تو تم بھی ان مہینوں کے اندر ان کی تعظیم کر ڈالو. کن کی تعظیم؟ کافروں کی. یعنی کیا مطلب؟ ان کو مت مارو, ان کو قتل مت کرو. اور اگر ان لوگوں نے ان حرمت کے مہینوں کی تعظیم نہیں کی تو تم کیا کرو؟ ان کو سزا دو ان بے حرمتی کی. کیا مطلب ہے؟ تم کیا کرو؟ سزا دو ان مہینوں کے بے حرمتی. اللہ کے بندے میں بھی ہوں, اللہ کے بندے یہ کافر بھی ہے, ان کو بھی حکم ہے ان مہینوں کی حرمت کا, ہمیں بھی حکم ہے بحیثیت مسلمان. اگر یہ بے حرمتی کرے تم ان کو سزا دو. تو یہی مطلب ہے الشہر الحرام بشر, اگر یہ حرمت کرے تم بھی کرو. والحرمات قصاص, عزت جو ہے یہ بدلے کے, اگر یہ ان مہینوں کی عزت کریں گے تم بھی ان کی عزت کرو, مت مارو. کیا کرو؟ ان کو مت مارو, قتل مت کرو. اگر یہ لوگ ان کی عزت اور تعظیم نہ کرو ان مہینوں کی تو تم کیا کرو؟ تم بھی ان کی عزت نہ کرو, ختم کرو ان کو. والحرمات قصاص, کیونکہ عزت جو ہے یہ بدلے کی ہے, اگر یہ عزت کریں گے تم بھی کرو, اگر یہ نہ کرو تم ان کو سزا دو. یہ آیت مفہوم کے اعتبار سے عام ہے. آپ نے کسی کی جتنی عزت کر دی وہ بندہ بھی آپ کی اتنی عزت کرے گا. اگر آپ نے کسی کے بڑے کی عزت کر دی آپ کے بڑے کی بھی اس طرح عزت ہوا کرے گی. اگر آپ نے کسی کے بڑے کی بے عزتی کر دی آپ کے بڑے کی بے عزتی آپ کے سامنے ہوا کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دے؟ حضرت کو جب صحابہ نے پوچھا حضرت اس طرح بھی کوئی ہو سکتا ہے جو والدین کی بے عزتی اور گالیاں دے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرائے والدین کو گالیاں دینا اپنے والدین کی بے عزتی کرانے کے مترادف ہے. والحرمات قصاص, اگر آپ نے پرائی عورت کو نظر بد سے نہیں دیکھا, کوئی آپ کی عورت کو آپ کی بیٹی کو آپ کی بچی کو آپ کی بہن اور آپ کی جو ہے وائف کو غلط نظر سے نہیں دیکھے گا. والحرمات قصاص, اگر آپ نے کسی کی مان کو اڑانے کے چکر میں ہاتھ نہیں آگے کیا کوئی آپ کے مال کو جو ہے ضائع کرنے والا نہیں. والحرمات قصاص, آیات جو مفہوم کے اعتبار سے کافی وسیع ہے, ٹائم کے اختصار کی وجہ سے یہیں پر اکتفا. فمن اعتدى علیکم, تو جس کسی نے زیادتی کر دی علیکم آپ پہ ان مہینوں کے اندر, آپ پہ حملہ کیا آپ کو قتل کیا آپ کو تکلیف پہنچائی, فاعتدوا علیہ, تو سزائے زیادتی ہے علیہ اس پہ بمثل ما اعتدى علیکم, اس جیسی کہ زیادتی کی ہے علیکم آپ پہ, جس طرح آپ پہ زیادتی کی ہے اس طرح ان کے ساتھ زیادتی کرو. کیا مطلب زیادتی کا؟ ان کو سزا دو. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. کیا مطلب؟ قتال کے کرنے میں سستی مت کرو, کافروں کا خون بہانے کی صورت میں سستی مت کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے زیادہ مہربان مت بنیے اللہ کے بندے پہ, اللہ کے تاؤ خون بہاؤ. تم کہ نہیں نہیں خون بہانا ٹھیک نہیں, ہم تو ایسی گولی سے ماریں گے کہ جنت میں جائے, آپ کی گولی ٹھیک نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ ظالم اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوتے تو نبی علیہ السلام کو کتنا یہ لوگ ستاتے, بار بار یہ کہتے اللہ کے پیغمبر آپ نے بہت برا کیا ہے, بھول بلا میں ظالم ابو جہل کو کیوں تلوار سے رسید جہنم کر دیا, ہمیں چھوڑ دے ہم کو مسلمان بنا دے. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین میں جو ہے جی لڑائی مڑائی نہیں ہے, پتہ ہی ان کا کیا کون سا دین ہے؟ ہمارا دین تو قرآن و سنت ہے. قرآن کو دیکھیے کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, تو ان کا دین کوئی اور ہوگا. ہمارا دین تو یہ وقاتلوہم کیا ہے, ایک دینوں دے صفا سے اتر دینوں دے. تو اللہ رب العزت فرماتے واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, ویسے نہ ہو کہ تم جہاد کو دہشت گردی کہو, جہاد سے لوگوں کو بدزن کرو. وعلمو, اور جانو, ان اللہ یقینا اللہ مال متقین, پرہیزگاروں کے ساتھ ہی. تو اللہ تو تمام لوگوں کے ساتھ ہے, یہاں پر پرہیزگاروں کی تخصیص کیوں کر دی؟ مدد میں. کس میں؟ مدد کرنے میں. جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے مسلمانوں پہ اٹیک کیے جگہ بجگہ, اور جگہ بجگہ مسلمانوں کو خوب تنگ کر دیا عراق کے اندر, اسی طرح شام کے اندر, جب مصر پہ اس نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا تو مصر کا جو حاکم تھا اس نے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا. ان قیدیوں میں ایک امام تھے, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی محصور تھے. اس نے جب دیکھ لیا حالات, ہلاکو خان نے کیا کر دیا, لوگوں کو اکٹھا کر دیا, ایک تقریر کر دی مصر کے اندر, اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اے لوگوں آئیے میرے ساتھ, مل جائیے, میں آپ کو اللہ کی غیرت جو ہے وہ دکھاتا ہوں, میں آپ کو اللہ کی غیرت جو ہے وہ دکھاتا ہوں, تم آئے میرے ساتھ, کیونکہ قرآن میں ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا ہے, آئے میرے ساتھ, میں آپ کو گنے چنے افراد تھوڑے وہ ان کے ساتھ ملے. اور ہلاکو خان نے برکت عطا کرا, ہلاکو خان کو شام اور مصر کے قریب آنے نہیں دیا, چند لوگوں سے اس نے جہاد کر دی, کیونکہ قرآن کی بات وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے امت کے 12,000 افراد اس پہ کبھی شکست نہیں ہوگی. بنگال کے اندر ہماری 1,00,000 فوج جو ہے وہ سرنڈر ہوئی تھی, کیا نبی علیہ السلام کی فرمان غلط ہے؟ 12,000, 1,00,000 اکثریت اس میں یعنی مدد والے تھے. کیا تھے؟ یعنی مدد والے تھے, یا دستگیر مدد والے تھے, یا غوث اعظم مدد والے تھے, یا اللہ مدد والے 12,000 بھی نہیں تھے. اگر 12,000 ہوتے مسلمانوں کو شکست کبھی نہیں ہوگی. یہ امام جب مرے, علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, تو اس کے جنازے میں اتنے لوگ شامل ہو گئے کہ اپنے علاقے میں کوئی آدمی جو ہے وہ جنازے سے نہیں رہا, سب لوگ جنازے میں. ایک عالم سے رکھتا جس نے زندگی میں ان کی مخالفت کی, وہ موت کی اور مارنے کے ڈر سے جو ہی نہیں آیا. تو جب جنازہ ہو رہا تھا اسی اثنا میں ایک غیبانہ آواز آ گئی کہ جو اللہ کے دین پہ اس طرح کی غیرت کیا کرتے ہیں لوگوں, ان کے جنازے اس طرح ہوا کرتے ہیں. تو واتقوا اللہ, ان اللہ مع المتقین, وقاتلوا حتى لا تكون فتنہ, اور وہ جنہیں دیکھا فران لرا تردے پورے چھپا دین ششر کا, اور شدین خاص دپار دا اللہ, فہم انتہا پس کچر من شدید کفر دا شرکنا, فلا عدوان الا للظالمین, نمشتر سزا دا زیادی مگر صرف پا ظالمانو باندے. اشار الحرام میاشد حرمت, اور ببدلا دا میاشد حرمت کی دی, اور زتن دا بدلی دی, نبس آجا جا زیادے اکر بتا سبانے نزیادے, نس زیاد زیادی دا پد باندے, پشان ڈالے چ زیادے اکر بتا سباندے, اوہ رہی دا اللہ نا, وعالمو پہنشے ان اللہ چی یقین اللہ مال متقین سرد پرزگاران ندے پہندا کے. 200 اور